بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 26 min shahri llahi almuharram mwaka 1441 katika darsa ya kitabu jawami'u al-akhbar lilimam as-sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a تفكي الحديث السابع والخمسون حديثي خمسين نسابة. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه. عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هبا كمتاج عبد الله بن عمرو وصحابة أبو هريرة رضي الله عنه كشا كسيما رضي الله عنهم لأنهم ثلاثة وكلهم من الصحابة. عبد الله وأبوه وأبو هريرة رضي الله عنهم. عبد الله صحابة بباياك عمرو بن العاص صحابة أبو هريرة رضي الله عنه فيها صحابة. عندي أمانة هبا كسيمة رضي الله عنهم. أما إن جلك واني وبيل كسيمة رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران. فاجتهد هذا وصف مؤثر في الحكم المرتب عليه في قوله فله أجران. فاجتهد فوني وصف أم أتأثير كتك إلي حكم إن يتلي وناي متكمهون فله أجران na ile natija inayopatikana ya kuwa atapata ajri mara mbili. Ay anna al-hakima alladhi huwa min ahli al-ijtihad wa tawafarat fihi shurut al-qada wal-ijtihad hadha huwa alladhi idha ijtahada ujira ajran wahidan فأجر الاجتهاد ثابت. من يكوكم أكيو أن يكتكوات واجتهاد حلم ياكي أن بكشيك وأويز أكفاني اجتهاد نا ما شرطي يمتميك وكي يكستحقي كو حكيم أما قاضي kadhalika kuwa katika daraja ya kuweza kufanya ijtihad. Huyu akifanya ijtihad atapata mwanzo kabisa kwa ijtihad yake ajri moja. Kwa hivyo ajri al-ijtihad thabit, ajri ya kujitahidi tayari anayo. Fa in asaba udhifa ila dhalika ajr al-isaba, ikiwa atapata ataongezewa juu yake ajri ya nini, ya kule kupata. Wa alayhi fala yajuzu al-ijtihad lighairi ahlihi, kujengea hayo ni kuwa haijuzu kufanya ijtihad kwa mtu ambaye si katika watu wa ijtihad. Na yote ambaye atatangulia katika jambo ambalo la yuhsinu, halijui wala halielewi, yarhamukallah, wa yaqulu ajtahidu, kisha sema mimi nitafanya ijtihada, silijui ili jambo lakini nitajitahidi, na hajakuwa katika watu wa ijtihad, famithlu hadha law asaba faqad akhta, mfano watu kama hata akipata pia amekosea. Msema nini? Awe na kuwapa kubangaiza. Kuna vikao vya kahawa hapa nje umeviacha, umekuja hapa. Naam. Anta talib ilm. Fini daftar. Daftar. Kalam. Kule. Kila ambaye hana daftari aondoke hapa. Enda kachukue daftari lake na kalamu. Hatuko hapa kufanya mchezo. Afanye haraka kabla sijamuona mwingine. Allahu musta'an. Sallallahu alaihi wa afiyatu wassalam. Allah yahdina wa iyyahu. Kwa hiyo ikiwa mtu si katika watu wa ijtihad akaamua afanye ijtihad katika jambo ambalo halijui, ana habari nalo, kisha yafanye ijtihad. Tumesema lau asaba faqad akhta, hata akipata atahesabika amekosea, kwa sababu hajafika kiwango cha kufanya ijtihad. Kule kupata kwake amepata kwa kubahatisha, sikuwa eti ni mtu ambaye afaa kujifanyia ijtihad, sababu ameingia katika sehemu ambayo sio yake, haijuzu kwake yeye kufanya hivyo. Wa fil hadith alqudatu thalatha, Mtume sana wasema maqadhi ni wangapi? Watatu. Ithnani fin nar, wawili ndani ya moto wa Jahannam. Wallahi mtu akisikia hadithi kama hii yatishia kwa mtu kupigania cheo cha kufanywa kadhi, yatia hofu sana. Mtume wa sallam asema alqudhatu thalatha, maqadhi ni aina tatu, watu watatu. Ithnani fin nar wa wahidun fil janna, wawili ndio watakaoingia peponi, wawili ndio wataingia motoni, na mmoja peke yake ndiye atakayeingia peponi. Wawili waenda motoni. Rajulun alima alhaqa faqadha bihi fahuwa fil janna, mtu ambaye ameijua haki akahukumu kwa ile haki anayojua, ana ilmu, basi huyu ataingia peponi. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار, na mtu akahukumu baina ya watu kwa ujinga, huyu ni katika watu wa motoni. ورجل جار في الحكم فهو في النار, يعلم الحق لكن يظلم الناس, huyu watatu afanya dhulma kwa watu, kwa kuwa yeye ni hakimu akafanya dhulma, fahuwa fi nar, na huyo pia motoni. Na'udhu billah. Al-mamduhu minhum wahid, aliyesifiwa katika hao watatu ni mmoja peke yake. Wa amma al-baqiyya famadhmumuna walau asabu al-haq, ama wale waliobakia wamesimangwa hata wakiipata haki. Tuchukulie iftirad, law iftaradna annahu uyina qadhin jahilun la ya'rifu shay'an, amechaguliwa qadhi mjinga hajui kitu, kina amechaguliwa qadhi. Wajtahada walaysa min ahli al-ijtihad, kisha akajitahidi na si katika watu wa ijtihad. Wawafaka hukmuhu al-hukma al-shar'i, kisha hukmu yake ikafikiana na hukmu ya kisheria. Famithlu hadha ya'tham, kama huyu apata dhambi. Waya'thamu man makkanahu min al-qadha wa huwa ya'lamu annahu laysa bi ahli lahu, na pia atapata dhambi yule aliyemmakinisha huyu kuwa qadhi na yuwajua kuwa hastahiki kuwa qadhi. Kwa hivyo ili awe atapata ajri ijtihad ni lazima awe katika watu wa ijtihad. Ama ikiwa si katika watu wa ijtihad, basi haingii katika hadithi hii. Idha hakama al-hakimu fajtahada wa asaba falahu ajran, wa idha hakama fajtahada fa akhta falahu ajrun wahidun. Kwa hivyo ikiwa ni katika watu wa ijtihad kama tulivyotaja, fajtahada hadha wasfun mu'athirun fil hukmi al-murattabi alayhi, huwa sifu ili kuipata ile hukumu iliyotajwa hapo mwisho kuwa atapata ajr au ajri mbili. Ikiwa yule hakim au qadhi ni katika watu wa ijtihad, masharti ya ijtihad kwake yeye yamekusanyika, basi huyu akijitahidi tayari ana ajri moja. Ajru ijtihad thabit anda, ajri ya kujitahidi kwa mtu kama huyu imethubutu. Ikiwa atapata udhifa ila dhalika ajru al-isaba kama dhakarna, kwa akipata ataongezewa ajri ya kupata, akikosea basi ana ile ajri yake moja tayari, lakini kwa sharti awe ni katika watu wa ijtihad. Kwa hawezi kusimama leo jahil akasema mimi najitahidi bwana, nikipata nitapata ajiri mbili, nikikosa nitapata ajiri moja. La, wewe upata dhambi zote mbili, ukipata ukikosa wewe ni mjinga. Mjinga kaa kando. Kwa hiyo sema ninajaribu, ah nikaipata bwana ninajaribu, ndio uandikiwa dhambi bwana. Kwa sababu umeingia, je ungekosa ukaharibu ukafuruga? Kwa huyu wapata dhambi kwa sababu si katika watu ijtihad, mpaka ufikie kuwa wewe waisabika kuwa ni katika ahlul ijtihad ndio una ruhusa ya kufanya ijtihad. Ama mtu tu wa kawaida hana ilmu yoyote, kisha ghafla amewekwa kuwa yeye ni katika qudhat au kumu hakim, amechaguliwa ni qadhi, tena bila haya akajitweka na yeye kile kilemba, akavaa koti kubwa, akaweka na shali begani, wamuona amekaa katika kiti au hukumu baina ya watu, akiambiwa wewe, lakini asema anajitahidi, nikipata na ajiri moja, nikikosa basi, nikipata na ajiri mbili, nikikosa nitapata moja. Nani alikwambia? Bali ukipata una dhambi na ukikosa una dhambi, kwa sababu si katika watu wa ijtihad. Hili muhimu sana ieleweke, na ndio liko wazi katika hii hadithi. الحديث الثامن والخمسون قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه مسلم وفي لفظ عند البيهقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر ما شاء الله هذا الحديث أصل عظيم من أصول القضاء هي حديثي نمسينجي عظيم katika misingi ya kuhukumu baina ya watu. Ikiwa hii hadithi hujaifahamu, usiingie katika kuhukumu baina ya watu, sababu kile utakachokifanya ni uharibifu wala si utengenezi. Badala ya kutengeneza utaharibu, sababu huu ni msingi muhimu sana katika misingi ya kuhukumu baina ya watu. Tuchukulie mfano. لو جاءك شخص يدعي على فلان أنه فقع عينه حمك الله أمي كجيري يمتكم فانو أنا مداي نووي ووكوم أكداي كوكووي كوا متو فلاني أمنيتو جيچو نكويلي وليونا جيچو لمتوليوا أمي كجي جيچو لكي لمنوليوا أكمبيا فلاني أمنيتو جيچو na ukaona kweli ainuhu mafqua waona lile jito limetolewa ikiwa utatumia upande wa hisia faqat tataataf ma'ahu wa tusdir hukman 'ala almudda'a 'alayhi huenda ukamwonea huruma hapo hapo ukatoa hukumu kwa yule anayedaiwa amefanya kile kitendo والواجب أن تتريث وساوى نكوى تولي موانزو سفن يراك سكيليزا پندزوت مبيلي كون احتمال كوى يلي منجيني أكيجا متولي ومچويت مويلي يوم ونوية نموجا كون احتمال كوى يلي منجيني أكيجا يوت مويلي يمتولي ويهي بس كتك كجيتتيا كتوى موجا na huyu amemua mawili mwanzake na ni kweli ni yule aliyemtoa ile jicho kama vile alivyodai ni kweli lakini mwanzo sikiliza na upande wa pili wa kathirun minan nas musta'iddun liiqamati ad-da'awa wa laysa 'indahu ay bayyinat 'alayha wengi wengi katika watu waweza kusimamisha madai ambayo hawana ushahidi wowote katika yale madai wanaoyasema na hakuna kilichowashughulisha makadhi isipokuwa mfano wa watu kama hawa laysat ladaihimul bayyinat alkafiya mtu yuaje pale adai jambo hana ushahidi wa kutosha kuwa lile jambo analodai ni haki yake na wapo baadhi ya watu bidhafi alwara indahu utamuona yakhdumu ala ad-da'awa yenda adita madai tu kisha iwasema in hasala shay'un min wara'iha wa illa falastu bi khasran ikiwa nitapata pata kitu basi alhamdulillah sikupata kwani nina hasara gani si yangu tangu na hapo basi nadai tu najua sina ushahidi wote lakini wacha nadai tu pengine labda kadhi aweza kuona kiongeza akanipa kitu nikapata angalau na mimi kwani leo watu wafanye hivyo na hasa hukumu ikiwa si hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala dhulma watu wakadhulumiwa haki zao ni wangapi leo walioingia katika ardhi za watu ambao wana hati za ardhi miliki ambazo hazina shaka ndani yake kisha mtu yuaje atokako yuaje ajenga nyumba pale kisha mwapelekana kotini kotini kule yule adai hapa mpango alete lete bayina hana bayina yoyote yule mwenzake atoe jikaratasi kubwa sema hili hapa mpaka rais pia ameweka sahihi hapa kuwa yangu. Inshallah uwe na sahihi unazozitaka 100 za watu wanaoheshimiwa, lakini waambiwa kesi itaendelea kesho, itaendelea kesho kutwa, itaendelea mwaka ujao, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Mwisho wa kusha yule bwana akwambia, basi nipe eka moja mimi, mtawacha zile eka 15 zako kwako hapa, kwani haya yafanyiki? Na mwisho wa kusha, kwa sababu ya dhulma iliyoko ndani ya kule kuhukumu kwa baadhi ya wale wanaohukumu, mwisho mtu sema afadhali bwana kutoa dhiki, chukua badala ya kupoteza muda, angalau sikupata kila kitu lakini ninapata, na kile kilichokwenda haya Allah kishakwenda. Hawa wamejaa kwenye makoti, na kila kadhi muulize katika yale mambo anayohukumu, utapata yamefanana na watu kama hawa. Lakini Mtume صلى الله عليه وسلم albayyina ala almudda'i walyamin ala man ankara. Falyamin fi alghalib takunu fi aljanib alaqwa. Yamin mara nyingi huwa katika ule upande ulio na nguvu zaidi. Wa huwa janib almudda'a alayhi, upande wa yule ambaye amedaiwa kuwa amefanya jambo, yule ndio yupewa yamin. لأن الأصل عدم ثبوت المدعى به. أصلا lile jambo analodaiwa kuwa amedhulumu hanalo yeye, sababu asli ya mtu sio dhalim. والمدعي عند أهل العلم من إذا ترك ترك. المدعي إذا ترك ترك. ikiwa mtu amekuja akaleta madai kisha akasema hayo madai basi mimi nimeyawaacha, kadhi hatomfuata, خلاص ashawaacha ile madai kwisha. Man idha taraka turika, huyo ndio mudda'i. Wal mudda'a alayhi man idha taraka lam yutrak, lakini yule anayedaiwa kuwa amefanya jambo fulani ama amedhulumu haki fulani, akisema ah mimi najitoa, hawachwi mpaka ile haki ichukuliwe iregeshwe kwa yule anayedai haki yake. ذاك اذا ترك ترك اما هذا اذا ترك لم يترك ويوبيلي هاچو تبع فتديزو mpaka hakikisho ile haki imepatikana. Kwa mfano tutukulie Zaid min an-nas idda'a ala Amr shay'an. Kwa mfano kuna watu wawili, Zaid na Amr. Zaid asema kuna haki yake kwa Amr. Kadhi atamwambia alaka bayyinatun ya Zaid, una ushahidi katika madai yako ewe Zaid? Fa idha qala na'am qila lahu ahdharha, kiwa una ushahidi leta ushahidi. Fa idha qamat albayyina almaqbula yuhkamu lilmudda'i bilhaq, ikiwa atakuja na ushahidi unaokubalika basi yule anayedai atahukumiwa kuwa ni haki yake, maanake ana ushahidi wa ile haki anaoidai. Kwa mfano amekuja Zaid akasema Amr ameniibia ardhi yangu, aambie una ushahidi wa hilo? Naam, hii hapa title deed mpya nayo, iangalieni, tafanyeni utafiti, ikiangalia ikaonekana ni kweli kwa jina la Zaid. Amre unkujaje hapa? Amin naota hii ardhi yangu, basi nkaja. Aondoka hapa, ondoka hapa, si kwako, zungumza kipuzi puzi hapa, ondoka. Kwa hivyo yuondolewa hivi, sababu huyu amekuja na ushahidi ambao ni wa kukubalika, hauna shaka, na mfano uko wazi. ولا يتطلب يمين يعني hayatajiki kuapa yamin min almudda'a alayhi, katika hali kama hatutomwambia Amr ebu apa wewe, sababu bayina iko wazi, an albayina kafia. maadamu kuna ushahidi uko wazi, hatutomwambia Amr sasa wewe hapa kuwa hujafanya. Kwa mfano Zaid asema Amr amenifanya jambo fulani, lete ushahidi wako. Sema fulani na fulani wameona, njooni. Wakaja wale watu wawili mashahidi waadilifu, wakasema kweli tumemwona kimkata kibao, mempiga kofi kweli kweli, tumemwona sisi hapa. Maadamu wamekuja mashahidi ambao ni waadilifu, julikana hawa mashahidi waadilifu, itakubaliwa ile bayina, kwa sababu ni bayina makbula. Sasa hatuwezi kurudi kwa Amr tukamwambia hapa wewe kumpiga kofi. Sasa hapa vipi sasa? Anasema wallahi sikumpiga kofi. Oh, sasa ngome imekwenda draw nyine ndenzeni. Ah, yendi hivyo. Sahadha min aljahl, tafanyaje hivyo? Kwa maadamu ule ushahidi umesimama, haki moja kwa moja itakwenda kwa nani? Kwa Zaid. Yule Amr haambiwi sasa hapa, kwa sababu kumwambia kwa hapa sasa ni mchezo. Ile bayina yatosheleza. طيب اذا كانت البينه غير موجوده مثلا انقلكوا الى بينه هكونا او لا تقوم بها الحجه اما mtu akaja na bayina akaja na ushahidi ambao hausimamii hujja si hoja mtu akasema fulani amenifanyia jambo fulani ushahidi wako nini ona hapa nakangurika hapa ona hapa sasa kama unkangurika tujuaje sisi umejigota na mlango, umejigota na nini? Hatuwezi kujua. Kwa hiyo hiyo baina yako haina mashiko. Katika hali kama hii, fayarji'u al-qadhi 'ala al-mudda'a 'alayhi wa yatlubu minhu madha? Al-yamin. Qadhi atarejea kwa yule anayedaiwa kuwa amefanya lile jambo, amtake aape kiapo. فإذا حلف برئ المدعى به من المدعى به برئ من المدعى به أكيأبا والله mimi sijafanya hilo jambo basi atakuwa yuko mbali na kile anachodaiwa. وإن رفض المدعى عليه الحلف kwa mfano yule anayedaiwa kuwa amefanya jambo akakataa kuapa. Zaid asema Amr amenifanya jambo fulani. Ya Allah ya Zaid, lete bayina. Sema sina bayina lakini wamenifanya hivyo. Amenipiga, alikuwa hakuna mshahidi pale. Tayib, haya ni madai umekuja nayo. Turudi kwa yule anayedaiwa kuwa amefanya kile kitendo. Sababu huyu hana bayina. Lau kama angelikuwa na bayina, hatuna haja ya kurudi kwa yule mwingine. Tutachukua ile bayina ambayo ni makbula, tuifanyie kazi. Lakini sasa huyu hana ushahidi. Ili yule bwana ile tuhuma kuiondoa juu ya shingo yake ni afanye nini? Aape kuwa hakufanya. Kwa hiyo Zaid asema wallahi wa billahi wa tallahi mimi sijamfanya kitu. Katika hali kama yule kadhi atahukumu kuwa ili jambo lishanguka. Kwa nini? Kwa sababu yule anayedaiwa ameapa kuwa yeye yuko mbali na hicho kitendo. Tayib, kwa mfano Zaid akaambiwa apa, asema mimi siwezi kuapa mama. Wewe wajua maana ya kiapo? Dunia na vilivyomo katika hii dunia si sawa na kuapa wallahi billahi tallah mimi siwezi kuapa. Kwa hivyo akakimbia kuapa. Tayib, hali kama itakuwaje? Min ahli al-ilmi man yaqifu 'inda hadha al-hadd wa yulzimu al-mudda'a 'alayhi bil-yamin. Wapo katika wanaoviona sema hapa ndiyo mwisho, lazima aape. Wa illa la hataki kuapa, hukima bithubuti almudda'a bihi alayhi, atahukumiwa kuwa kile anachodaiwa ni kweli. Sababu lau kama ingelikuwa si kweli angeapa. Huyo hakuapa kwa sababu kila anachodaiwa ni kweli. Kwa hivyo wasimamia hapa, baadhi ya wanaoviona sema hapo ndio yaishia. Wa minhum man yaruddu al-yamin 'ala al-mudda'i, na wapo katika wanaoviona wanaosema kuwa bali yamini sasa yarejeshwa kwa yule anayedai. Kivipi? Amekuja Zaid anasema Amr yarhamukallah amenifanya jambo kadhaa, mimi sina ushahidi, muulize kama hajanifanya hivyo. Amr, vipi umemfanya hivyo? Mimi sijamfanya hapa. Sema siwezi kuwa hapa. Huwezi kuwa hapa? Ah, turudi kwa Zaid. Wengine wanasema la, hapa hapa lazima uwape. Asipo hapa basi ni kweli ulimfanya. Sasa mimi si api. Maana yake ni kweli ulimfanya kile kitendo. Kwa hivyo wakaishia pale. Wengine wakasema la, bali ile amini sasa yaregea upande wa pili. Ambiwa Zaid, ebu hapa kama kweli huyo amekufanya lile jambo. Sababu yeye wakataa. Hataki kuapa. Huku Zaid akisema wallahi wa billahi wa tallah, huyu bwana amenifanya jambo fulani. Katika hali kama hii sasa itahukumiwa kuwa kweli Amr lile analodaiwa analo. Sababu alipokuwa yeye amepewa nguvu kisheria kuapa amekataa. Nafikiri liko wazi. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala نقل اتفاق أهل المدينة على أنه لا يقضى للمدعي بما ادعى إذا نكل المدعى عليه إلا بعد أن يحلف. الإمام مالك رحمه الله أمنكو اتفاق أهل المدينة كو هاوكو ميمي يولي عليكو جانا مداي كو يلي مداي عليو يداي. Ikiwa yule anayedaiwa kuwa amefanya yale madai atakataa kuapa mpaka huyu mwingine afanye nini? Aape. Akiapa ndio hukumu itakuwa ya muhukumia haki kuwa ni yake. Bimaana ahlul madina wamekwenda kuwa mamalika nukuku ahlul madina wamekwenda kuwa, ikiwa kwa mfano Zaid amedai kuwa Amr amemfanya jambo fulani, Zaid akashindwa kuleta bayin. Alipoambiwa Amr apa kwa wewe hukufanya jambo hili fulani. Sema mimi si api. Al-Imam Malik asema haukumiwi huyo kwa itifaki ya ahli Madina. Haukumiwi huyu Zaid kwa haki ni yake mpaka yamini iregeshwe tena kwake. Ambiwa sasa wewe Zaid ambaye hukuja na bayina apa. Akiapa basi itakuwa haki ni yake. Na hii kauli wallahu aalam ndio kauli sahihi. Fa idha halafa almudda'i ba'da nukuli almudda'i alayhi hukima lahu wa illa fala. Kwa hivyo qadhi atairegesha yamin kwa yule aliyedai, ikiwa yule anayedaiwa atakataa kuapa. Ikiwa ataapa basi haki itakuwa ni yake. Kaib ikiwa hato hapa, hapewi ile haki paka aapi. Nafikiri likuwazi. Walbayinatu almakbulatu shara'an laha shurut. Bayina ambayo yakubaliwa kisheria pia ina masharti yake. Wal aslu fiha shahada. Asli ya bayina ni shahada. Kala ta'ala, wastashhidu shahidaini min rijalikum. Na wapo katika ahlul ilmi wanaona kuwa anna kulla ma yubayinu ahakiyata almudda'i yakumu makama albayina. Chochote ambacho kitasimamia kuweka wazi kuwa bayina, kuwa ni ushahidi kwa kile anachokidai yule mwenye kudai, basi ni bayina. Si lazima wawe ni watu, si lazima wawe ni watu. Wayajaluna alqara'ina alqawiyata bimathabati albayina. Karina ambazo zina nguvu waziweka ni kama nini? Ushahidi. Wal Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala qarrara hadha fi at-turuq al-hukmiyya. Hebu tuchukulie mfano. Tuishi katika bia ambayo watu wavaa vilemba. Watu wote wavaa vilemba. Sema waishi katika nchi watu wavaa vilemba kichwani. Mara ghafla kuna watu wawili wateta. Mmoja amevaa kilemba kichwani na kingine amekishika mkononi. Na ule mwingine kipara. Hana kitu kichwani. Mfano. Yule amwambia nipe kilemba changu, sikupi mchangu. kulingana na hali ilivyo ni kuwa huyu ambaye hakuvaa kilemba juu ni kawaida yake kuvaa kilemba, manake ndio watu wako hivyo, na si ada ya mtu kuvaa kilemba kichwani kisha tembea na kingine mkononi, si jambo limezoeleka. Kwa katika hali kama ikitizamo yajulikana wazi moja kwa moja kuwa kweli huyu bwana kilemba nchake, kwa sababu watu hawatembei na kilemba mkononi na kimoja kichwani, watu watembea na kilemba kichwani, na watu hawatembei bila vilemba katika nchi hii. Kwa hiyo vipi huyu hana kilemba, wewe una viwili, kimoja mkononi kimoja kichwani, kisha usema nchako? Bila shaka wewe umemfanyia mambo mwenzako. Kwa hiyo hii karina yaonyesha kuwa hapa kuna kitu, kana huyu bwana amempokonya mwenzake. Na mifano kama hii iko mingi sana, na ina sehemu yake ambayo maulama wamezungumza. Almuhim, almaqsud anna alqara'in alqawiyya tunazzalu manzilata albayyinat 'inda ibn Qayyim rahimahullah wa jam'in min ahli al-'ilm. Ikiwa qarina zina nguvu, basi zaweza kuwekwa katika sehemu ya ushahidi kwa Imam al-Qayyim na wengineo katika wanaoviona. Wa illa فالأصل أن البينات محددة في كل باب من أبواب الدين. Katika kila mlango wa dini kumewekwa ule ushahidi utakikana uwe namna gani. Kwa mfano, kuna milango katika dini, shahada ya watu wawili yatosheleza. Kuna sehemu nyingine shahada lazima iwe ya watu wanne, kama katika masala ya zina. Kadhalika kuna mahali shahada ya kubadilika mwanamume mmoja na wanawake wawili, na kuna sehemu ambayo kubadilika hata shahada ya mwanamke mmoja, na kuna sehemu ambayo kubadilika shahada ya mwanamume mmoja. Wa hadhi al-umur mufassala fi abwab ad-da'wa wal-bayyinat min kutubi al-ulama, mambo yameainishwa na kuwa wazi vitabu وانوفيوني. والله تعالى أعلم بأحكامه. نكتفي بهذا القدر. والله تعالى سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.